Jeg lavede en Britney. Jeg havde lange, lange, sådan tynde, smukke dreadlocks ned til albuen, og jeg klippede dem bare alt sammen af. Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Du lytter til 112 for knuste hjerter. Velkommen til. Min gæst i dag er sangerinde og ejer en af Danmarks mest karakteristiske og sprøde sangstemmer. Hun var en del af Karrierekanonen i 2010, og siden har hun udgivet kæmpe hits og lavet musik sammen med mange andre af Danmarks dygtigste artister. Hun har en datter på 8 år med sin tidligere kæreste, og for 8 måneder siden blev hun mor igen til en søn, som hun har fået alene. Velkommen til dig, Barbara Muleko. Mange tak. Nu skal det handle om kærestesorg i dag, ikke? Ja, det skal det. Er det noget, du har haft meget af? Ja, det er det. Ja? Jeg tror, jeg er sådan en kærlighedsmæssigt, der sætter min røv i klaskehøjde. Altså, så jeg tror, jeg tager nogle chancer. Jeg er nok ikke bange for at kaste mig ind i kærligheden. Ej. Men det gør også, at man nogle gange så bliver lidt ricochet tilbage, ikke? Jo. Ja. Du lyder umiddelbart ligesom mig, indtil videre. Men altså, jeg tænker det godt. Ja. Jeg tænker, at det er, sådan, det er en del af det der med at være sådan et kreativt og et følsomt væsen. Ja, jeg prøver i hvert fald altid at huske på det, når jeg virkelig har fået mit hjerte knust, at det er fordi, at jeg har tilladt mig selv at blive så forelsket. Ja. Og at grunden til, at jeg kan føle så stor smerte, er jo også fordi, jeg kan blive så forelsket igen, netop. Heldigvis. Ja, og det er jo også sådan et... Jeg tror, man bliver lidt afhængig af den der sindssyghedstilstand, det er at være forelsket, ikke? Jo. Guilty. Guilty! Men Barbara, inden vi går i gang med en af dine store hjertesorgshistorier, så skriver jeg altid gæstens kærligheds-CV sammen, så vi lige får en idé om, hvor du er kærlighedsmæssigt. Ja. Så hvor mange gange har du været forelsket? Jeg har nok været forelsket. Kan det tælles? Det kan, og skal det være helt uendelig fra? Gang. Skal det være? Jeg kan nok godt tælle det, men skal det være helt fra, at man var barnagtig? Altså helt fra, at du synes, at det var en ægte forelskelse. Hvordan du end definerer det? Ja. Jeg tror en 7-8 gange. Ja. I mit liv, ja. Ja. Sådan, og tæller du så altså det, fra hvornår? Jeg tæller fra første gang, jeg blev forelsket i Daniel. Ja. Daniel i 4. klasse, som faktisk også knuste mit hjerte ret meget, fordi han kunne ikke lide piger med krøller. Nej. Det er uretfærdige livsvilkår. Hvad skal man gøre krøller? Det kan man jo ikke stille noget op. Nej, man kan ikke. Så valgte han den blondine med et glat hår. Knus mit lille hjerte. His hun var laws. Også pæn. Hvor mange kærester har du så haft? Jeg har haft... Nu bliver jeg nødt til at tælle, ikke? Ja. Ej, jeg burde give dem sådan nogle, du ved, sådan noget Mr. Beach Boy og Mr. Skinny Lover. Nej. Jeg tror sådan seks kærester. Seks kærester? Ja. Hvor mange gange har du slået op med nogle af de her kærester, og hvor mange gange har nogen slået op med dig? 4 ud af de 6 har jeg slået op med. Ja. Ja. Så du har ligesom majoriteten i at tage beslutningen og være den, der går. Ja. Hvorfor tror du, det er sådan? Det er faktisk noget, jeg har gået og reflekteret rigtig, rigtig meget over. Og jeg har fundet frem til, at jeg tror, jeg er sådan en, som når jeg elsker nogen, så har jeg gjort det ubetinget. Og så har jeg givet alt på godt og ondt. Jeg har også givet mine grænser. Der skulle ligesom rigtig, rigtig meget til, før at mine grænser ligesom vitterligt blev overskredet, og jeg virkelig kunne fornemme, at det her, det var simpelthen så grænseoverskridende og for meget. Ja. Og så er det ligesom ret svært at komme tilbage fra. Så i stedet for at kridte banen op fra starten, så har jeg bare været sådan, vi ser her kanalen direkte til mit hjerte, og jeg ejer ikke dig, du ejer ikke mig, vi lever vores liv, og bum, bum. Men stille og roligt er jeg begyndt at se, at det handler ikke om at eje hinanden, men det handler om at fortælle, hvad man kan være med til, og hvad man ikke kan være med til. Og holde fast i det, og holde fast i sig selv i relationer til andre. Ja. Altså, når jeg så kunne mærke, at min grænse blev overskredet, så var vi så langt ude, at der ligesom ikke var nogen vej tilbage. Så går jeg bare. Så det er bare, fra den ene dag til den anden, så har jeg fået nok. Det er interessant, du siger det der, fordi jeg havde også Hilda Haik på besøg her i studiet. Et sådan lidt særafsnit, som handlede om, hvordan man undgik at få kærestesorger, for hun har jo været sammen med Kjeld, siden hun var 15 eller et eller andet. Ja, ja, klar. Og hun sagde netop, at noget af det, hun synes, som var lidt problematisk ved ungdommens kæresteforhold, det var, at vi var så fokuseret på at være individuelle, at vi hele tiden havde det der fokus på at sige, vi er begge frie, du er et frit menneske, jeg er min egen, vi er bare bonusser i hinandens liv. Yeah. Fordi at det havde den bagside, at man så måske ikke havde den respekt over for, sådan, der står et menneske her og har brug for mig nu. Yeah. Jeg bliver nødt til at gå på kompromis med nogle af de ting, jeg har lyst til. Yeah. Jeg bliver nødt til nogle gange at aflyse en skiferie, fordi der sidder en kæreste her og er ked af det, eller sårbar, eller hvad det nu kan være. At hun sagde, hvis man vil være sammen for altid, så bliver man nødt til at gå på kompromis med sit eget ego og sin egen frihed. Det er det aktive valg, vil jeg sige, hver dag, at man siger, vi vil hinanden også igennem de svære tider. Vi er voksne mennesker, vi har lavet en aftale om, at vi skal sammen, du og jeg. Ja. Men med det sagt, så jeg vil altså ikke blive ked af at blive gammel alene. Jeg gider ikke at gå på kompromis så meget, bare for ikke at være alene. Jeg vil have kærlighed, og det skal være betinget af, at vi kan være ordentlige over for hinanden. Ja, helt klart. Og så, når du ligesom er gået de her fire gange, så er det fordi, det er blevet kørt så langt ud, at nu var der ikke nogen vej tilbage. Ja, og sådan specielt med min datters far. Altså, jeg tror, vi var noget der, hvor vi egentlig havde fået, vi havde fået det gode ud af den relation, og vi havde fået et fantastisk barn, og jeg har altid syntes, han var en god far, og han havde ikke gjort mig noget, men vi var ligesom nået to the end of the road. Ja. Og så er der to gange, hvor der er nogen, der er gået fra dig. Ja, og det var jo, hold nu kæft. Ja. Fucking, wow. Altså, hvordan kan jeg forklare det? Det føles som om, der er nogen, der tager kvæl og tag på ens organer og ens indvold og binder en knude og træder på dem. Det er sådan, det føles for mig. Du ved, at man kan ikke få luft, men jeg kalder det den lille død, ikke? Altså, jeg ved godt, at man siger det om orgasmen, men det er jo egentlig, kærestesorg er jo en lille død, og du kan ikke få lov til at begrave de der mennesker, som bare har gjort dig ondt, og som har valgt dig fra. Altså, de har taget et aktivt valg om, at de ikke vil dig mere. Ja. Og de kender dig ind og ud, og jeg tror, det river en op ved rødderne og får en til at skulle, altså får en til at tvivle på, om man overhovedet dur til noget, om man overhovedet er værdig til kærlighed, ikke? Jo. Og så skal man til at, du ved, plante de der rødder igen selv, og blive stærk alene, og kigge på sine dæmoner, og det er jo, det er så intenst at være i breakup og i hjertesorg. Sindssygt. Jeg bliver helt svedig og dårlig. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? 3 gange. Er det de gange, hvor at det er nogen, der har forladt dig? Ja, det er det. Ja. Ja. Troede du nogle af de her gange, at du aldrig ville blive glad igen? Ja. Faktisk alle 3 gange, tror jeg, jeg har tænkt, nu er det slut. Det hele er bare slut. Jeg blev simpelthen bare så modløs og opgivende omkring mig selv og kærlighed. Og jeg lavede en Britney med den ene. Altså barberet der skaldede? Ja, ja. Jeg havde lange, lange, sådan, tynde, smukke dreadlocks ned til, du ved, albuen. Og jeg klippede dem bare alle sammen af. Har du en kæreste i dag? Jeg har ikke en kæreste i dag, nej. Er det noget, du drømmer om at få? Eller sådan, nu sagde du jo lige før, at du vil i hvert fald hellere blive gammel alene, end at gå på kompromis med ting, som gør dig ulykkelig. Ja. Og det giver jo god mening. Ja. Men er det ligesom en drøm, sådan, ej, jeg skal finde the one, eller hvordan har du det med det? Jeg ved ikke, om det er mit kæmpe ego, eller hvad fuck det er, men jeg har det i hvert fald sådan, at jeg er ikke i tvivl om, at der kommer nogen. Det, jeg vælger at fokusere på, er mig selv. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at lære mig selv at kende, helt ærligt, og jeg kunne godt tænke mig at lære min sårbarhed at kende alene. Hvis der så kommer et menneske forbi og blæser mig bagover, midt i min proces og min udvikling, har jeg ikke tænkt mig at holde det væk fra døren. Men i udgangspunkt er jeg på en rejse, der hedder selvkærlighed og selvrespekt, og at forstå, hvem jeg er, og hvorfor jeg er, som jeg er. Og så håber jeg, at jeg kan gøre det samtidig, og mens jeg også er sammen med nogle andre. Indtil nu, der har det meget været sådan, jeg ved ikke, det er nærmest blevet sat på hold, og så har jeg bare kastet mit hjerte og min sårbarhed i armene på nogle andre. Og det føler jeg bare ikke rigtigt, jeg har lyst til mere. Jeg vil gerne have kontrollen over mit følelsesliv. Og også kontrollen over at kunne give slip. Giver det mening? Helt vildt meget. Ja. Helt vildt meget. Jeg vil gerne være i sunde relationer, og jeg vil gerne være et plus i andres liv, og jeg vil gerne have de et plus i mit liv. Ja. Amen. Amen. Det går vi ja. Efter. Det ja, ikke? Jo. Og hvis nu jeg finder min store kærlighed, og vi er sammen i, du ved, næsten hele vores liv, og en af os dør, så håber jeg da, at den anden vil kunne stå tilbage og være sådan, fuck, hvor var det, hold kæft, en kærlighed, vi havde. Nu lever jeg lige videre selv. Jeg har ikke lyst til at være sådan en, der bare ikke kan leve videre uden mit menneske. Nej. Og det er det, jeg arbejder hen imod. Jeg vil være mit menneske, og så vil jeg vil have plusser. Ej, det lyder så dejligt. Så rigtigt. Barbara, nu skal vi jo gå tilbage i tiden. Ja. Ret langt tilbage i tiden, er det ikke rigtigt? Ret langt tilbage. Ja, hvor mange år er vi tilbage? Jeg var 17, da det hele startede. Okay. 17,5 for at være præcis. Ja. Ej, men altså, prøv at høre. Ja. Skal vi ikke bare starte fra begyndelsen, så jo, hvor du er 17,5 år gammel, ja. Og skal til at blive hovedkuls forelsket, ja. Og ikke aner, hvad det er, der er ved at ramme dig. Ej, men hvor var det forfærdeligt og smukt. Jamen, jeg var på højskole, ja. Og så... You know who you are. Ej, hvad hedder det? For første gang på Vi, ja. Rytmisk... Musikhøjskole. Du ved, det var helt magisk, fordi jeg tror, jeg havde brug for et skridt, før jeg flyttede hjemmefra, og skridtet var så at tage på højskole. Jeg havde aldrig gået på efterskole og sådan nogle ting der, så det her, det var bare fucking stort, ikke? Og jeg flyttede ind i et af husene, jeg tror det var hus 1, og møder mine roomies, og blandt dem var den her store forelskelse, eller i hvert fald store heartbreak, ja. Som bare var sådan en, til at starte med, en mega sød, sjov, flot, mørkhåret, virkelig smuk mand, som også spillede musik, og jeg tror, det var første gang, jeg connectede med nogen musikalsk også, ikke? Altså, ellers var det bare mig, der var musikeren blandt alle de andre. Ja. Så sådan, jeg var i et rum, hvor jeg tror, jeg også var åben. Jeg var forelsket i alt. Jeg var forelsket i fucking... friheden og det hele. Og så møder jeg det her menneske, som jeg bor i hus med. Til at starte med, at det gik ret hurtigt, men til at starte med, energien var der fra første sekund, vi så hinanden. Og altså sådan en kærlighed, første blik-agtig energi. I hvert fald lidenskab og forelskelse. Og senere hen har jeg fundet ud af, at det var ikke kærlighed, det var fucking... lust. Ja. Du ved, det var sådan, det var begær. Ikke? Ja. Og det var første gang, jeg nogensinde oplevede det. Sådan begær til et andet menneske, som gengældte det. Og jeg kan huske, at vi ligesom havde hængt ud og været sådan lidt flirtende og sådan noget. Og så første gang, vi sammen er til en af de andre husfester, til sådan intro- og runde-tingen, hvor vi sad i en sofa, og hvor du ved, lige et par bajer for mange, og så sad han ved siden af mig, og sådan ligesom tog fat i mig og kiggede på mig, og hvor jeg bare var sådan... Du ved, var sådan... Bang me here and now, baby. Bang me. Ja, det var ret. Det var så intens. Du ved, det sådan, kender du det, når det sådan sidrer i kinderne, og sådan, man bliver sådan helt tænkelig over det hele, ikke? Og sådan, ens hud, alle ens sanser bliver nærmest sådan overaktiveret, og man sådan, næverne sidder helt i overfladen af ens hud. Og det er sådan en helt overnaturlig følelse, ikke? Ja. Altså, det er som om, det er noget andet fuldstændig. End at være menneske. Sådan, det er magisk. Det er en lille smag af nirvana, tænker jeg. Ja. Og det var ligesom der, det startede. Og så, du ved, går man og er lidt hemmelig omkring det. Og der, du ved, everybody knew, ikke? Altså, jeg tror, der gik 3-4 dage, så vidste hele fucking højskolen det. Og det var ret smukt. Det var sgu, det kunne noget. Og det der med sådan at... Han var min første med alt, du ved, det der med at sådan intimitet og kigge hinanden i øjnene og ligge og kramme og virkelig bare sådan svømme hen i hinandens øjne og sådan nogle ting. Det var første gang, jeg prøvede det, og det var bare, altså, hold kæft, hvor var det en vild oplevelse. Altså, jeg tænker jo også med det samme, fordi du er i det her hus, hvor I jo fysisk er sammen hele tiden. Ja. Så der er jo ikke den der sådan ventetid, som der tit er i dating med, hvem skriver hvornår, og skal vi måske ses i næste uge, eller nu mærker jeg lige efter alene i nogle dage, så bliver forelskelsen, altså udvikler den sig også så meget hurtigere, fordi I bare er i det. Altså sådan lidt gift ved første blik-agtige eksperiment. 100%. Altså det er jo en boble, der er en falsk boble, hvor der er plads til at redefinere sig selv, når man er på højskole. Ikke? Det er det, der er så freaking smukt. Du kan bare efterlade alt ude, og så kan du vil eksperimentere med whatever i det her lille bitte trygge rum, ramme, der ligesom er sat rundt om dig. Den udviklede sig altså lynbørg, ikke? Altså, fordi vi gik der jo i hvad, maks et halvt år, 5 måneder eller sådan noget. Og da vi gik fra hinanden, der var sådan, vi kendte jo nærmest alt til hinanden, ikke? Og det svigt, han udsatte mig for, som vi kommer til, det var sådan, det er mere intenst og voldsomt, og det er også derfor, jeg har valgt det, fordi senere hen, der har jeg jo været i relationer, der har varet mange år, hvor man mærkede samme svigt, eller niveau af svigt, hvis man kan sige det. Men det her, det var bare så kogt ned, altså. Det er så komprimeret. Ja, det er sådan en bouillon-terning. Kæmpe magi-terning af følelser. Ja. Okay, men lad os ikke springe for meget hen til slutningen allerede. Nej. Fordi hvordan udvikler jeres relation sig så? Altså, bliver I kærester, eller hvordan er sådan jeres forhold? Det gjorde vi jo. Vi blev jo kærester, men... The guitarist. Det er godt. The guitarist. Jeg kalder ham The guitarist, ikke? Så kommer jeg ikke til at... Jeg var ikke i tvivl om, hvor jeg havde ham. Altså, jeg var ikke i tvivl om, at vi var ude på det samme. Så jeg tror ikke nødvendigvis, jeg havde behov for prædikatet. Og alle, hvis vi var sammen, så sådan... Der var ikke et øjeblik, hvor vi sagde, vi er kærester. Men jeg tror, jeg var sådan et... Men vi er kærester. Men vi er jo kærester, ikke? Det tror jeg kom sådan ret hurtigt. Jeg tror, 2-3 uger. Så tror jeg, at jeg tænkte sådan, at nu er vi kærester jo. Ja. Det er altså også altid en interessant ting, det der med, hvornår hvem føler, at man er kærester. Ja. Fordi altså, tit er det der med, nå, er I så kærester? Og så er man sådan lidt, er vi det? Er vi det? Jeg kan huske med min, må jeg godt springe rundt i relationer? Ja. Okay, fordi jeg kan huske med min datters far. Jamen, det var også bare en lækker opturs kærlighed, og han arbejdede på en båd og inviterede mig ud og sejle og alt muligt. Det var så sjovt. Men der gik vi på strøget ned i pisseranden, hvor vi mødte en eller anden, som var sådan, nå, er I kærester? Hvor vi kiggede på hinanden og bare sådan simultant sagde, ja, okay, det er vi. Det var bare virkelig bare sådan skelsættende. Jeg kan huske på et tidspunkt med sådan en teenage-kæreste, jeg havde, hvor jeg synes, han havde været meget langsom til at spørge. Og jeg havde ikke lyst til at presse på, så jeg sagde til min veninde, næste gang du ser os, vil du så ikke lige spørge, I er kærester, ikke også? Er I ikke kærester? Nå, hvad sagde han? Jamen, så tror jeg, at han blev sådan lidt trængt op i en krog, og så blev vi kærester. Nå, sådan bare. Ja. Det er sgu meget smart nogle gange. Tag den om halsen og så. Ja, præcis. Tippet er givet videre. Sådan. Okay, men du gik i hvert fald rundt og tænkte, det er vi var kærester. Ja. Det var bare sådan, jeg havde haft en kæreste før, og du ved, jeg følte bare, at vi var et helt andet sted her. Det her, det var bare så voksent og, du ved, modent. Og jeg tror ikke, at jeg på noget tidspunkt tænkte, at en person som... Også fordi, at han åbnede så meget op. Han fortalte mig om sin familie, han fortalte mig om sin drømme. Du ved, det er sådan et intimt rum, som jeg aldrig havde prøvet før. Så for mig var der absolut ingen tvivl. Nej. Altså, det var så smukt, det der med at bare kunne ligge og... Du ved, det der med at kunne snakke til klokken 5 om morgenen, ja. Og så bare være sådan, wow, og bare ligge og kigge på hinanden. Og, altså, det var bare... Var det den der følelse af, at I havde alt til fælles, der gjorde ham særlig? Jeg tror, det var både det, at han var smuk, lækker og dygtig til det, han gjorde, men også at have noget i sådan et rum, hvor det var os to, som talte om alting. Der var ikke grænser for, hvad vi talte om. Så jeg følte, at jeg var noget specielt i hans øjne, ja. Og jeg følte, at han var noget specielt i mine. Ja, at vi havde et intim rum, som ingen andre var med i. Var du sådan romantisk anlagt, altså som helt ung? Havde du sådan en drøm om, okay, måske er det her ham, jeg skal være sammen med for altid? Ja, jeg tænkte allerede der sådan, så stopper vi, og så får vi børn sammen, og vi flytter sammen, og du ved. Ja. Ja, jeg havde sådan en idé om, at det skulle være os. Også fordi, at han var fra Jylland. Og var begyndt at snakke om, at han skulle flytte til København og sådan nogle ting der. Så jeg var sikker på, at det, du ved, han skulle flytte med nogle drenge og mig og bum bum. Og så, ja, det passede bare sammen. Det hele passede sammen. Det var så smukt, og jeg glædede mig. Du ved, fordi det ville være et nyt kapitel af mit liv sammen med det her menneske, som jeg glædede mig til at dele det med. Ja. Det hele foregik op i mit hoved. Altså det her var jo ikke noget, vi havde talt om. Det er så det, jeg ligesom har fundet ud af, at... Man kan godt have romantiske forestillinger, men det kan være, at man lige skal have forventningsafstemme med det, man har det med. Men når du siger, at I lå og snakkede om alt, og der var ikke det, I ikke snakkede om, så var det aldrig det her, I snakkede om. Det har jeg fundet ud af nu, det der med at stille folk til ansvar for, hvad de siger. Så sådan, ej, det kunne også være sjovt, hvis at du vil komme på banen. Men det der med, ja, det kunne det, men realistisk set kan du se det ske. Du ved, ikke? Og det spurgte jeg ikke. Jeg var bare sådan, tog det for gode varer, sådan, du ved, hvis at, og jeg går om søerne, du ved, sådan en sommeraften, og holder i hånd, og så bor vi i samme by, og så flytter vi sammen en dag. Men det kom ikke konkret på bordet, at det var det, vi skulle sammen. Jeg tog det bare for givet. Ja. Du kunne godt lide at drømme om det, og fantasere om det, og vende det som sådan en dejlig tanke. Ja. Og han stoppede ikke den tanke og absolut sagde... Ja, men det er ikke sådan, det bliver. Nej. Så du fik lov ligesom at leve i den fantasi. Og han, det kan man jo se, når man bliver ældre, sne nogle sådan hints ind om, at det ikke skulle ske jo. Men det blev aldrig sagt. Hvordan det? Jamen sådan noget med sådan, ej fuck, og jeg har lige talt med, vi kalder ham Anders, om at det kunne være fedt at lave en drengebule, og bare være fri og have det fedt. Og... Ja, hvor man tænker, okay, nu skal jeg lige reetablere det, han siger, sådan, så det passer ind i min virkelighed, og ikke ødelægger den her. Ja. Nå, drengebule, du mener kun om onsdagen. Ja, netop! Eller drengebule i halvandet år, og så... Nå, men altså, hvornår begynder det så at gå den forkerte vej, hvor at det går op for dig, at det måske ikke helt er det, du tror? Alt gik godt jo. Altså, og jeg er jo en drømmer, og jeg er jeg er sygt distræt. Og igen, når jeg siger det her med ikke at eje hinanden, så jeg kan godt være til en fest med min partner, og så er vi i hver vores ende af lokalet, og så samles vi en gang imellem. Men så for mig at se, så var vi... Et kæmpe hold med en masse mennesker, vi elskede. Vi skulle ikke gå op og ned af hinanden. Jeg har ikke været den jaloux type. Og dengang tror jeg ikke, at jeg opfattede, at der var en anden pige i periferien. Jeg vidste godt, at han syntes, hun var interessant, men han var jo kærester med mig. Ja. Ikke? Og det var sådan hen mod slutningen. Jeg tror, der var en måned tilbage eller sådan noget. Du ved, og så... På et tidspunkt trak han sig en smule og sagde, at han havde brug for lige noget plads og brug for at sove lidt alene og sådan nogle ting. Og det var jo så fordi, at han var blevet forelsket i en anden pige, som var ældre end mig. Hun var også fra skolen? Også fra skolen, og hun havde haft en anden kæreste, men de to havde ligesom mødtes, Mr. Guitarman og frøken, kæmpe langt, tykt, brunt, flagrende lokker, ikke? Altså, hun det er en lang bare, titel, hun har fået. Ja, men hun var virkelig sej. Ja. Du ved, hun var sej, og hun var bare no fucks given, og hun var bare ret sej, ikke? Hun var en af de seje på højskolen. Kan du huske, altså hvis du lige prøver sådan at granske din hukommelse, ja, kan du huske øjeblikket, hvor det går op for dig, han er forelsket i en anden? Der var en fest, hvor at jeg kommer ind til festen, og så sidder hun på hans skød. Og så er jeg lidt forvirret og går rundt med mine to veninder, som jeg blev meget tætte med, og kan ikke helt forstå, hvad det er, der foregår til den her fest, som alle havde glædet sig til, og vi skulle bare have det fedt, og vi snart slutter en af de sidste fester og sådan noget. Og så sidder frygten smukke, seje dame på min kærestes skød, det kunne jeg ikke forstå. Og han havde trukket sig lidt, så jeg tror, han følte lidt, at han ligesom havde sagt, at vi ikke var noget. Og så ender det med, at de kysser. Og så kan jeg huske, at jeg bare løber min vej og løber ind på mit værelse og sidder der og græder og er fuldstændig knust. Altså, jeg kan huske, der var sådan blåligt lys. Der var sådan en dårlig DJ-blåligt lys med sådan en diskokugle, der ligesom lavede sørgelige pling-pling på gulvet og sådan noget. Og så sad de der på de der institutionelle fucking stole og bare snævede hinanden i gulvet. Fordi de ligesom ikke så at jeg var der. Ej, men jeg løb ud, og jeg kan huske, jeg tabte sådan en dansk vand helt sådan demonstrativt og sådan og løb min vej. Det var, hold kæft, hvor var det. Ej, var det skrækkeligt. Det var skrækkeligt. Altså, det gjorde ondt i hver en selv, og forvirringen var total jo. Det, der gjorde allermest ondt, var manglen på respekt. Hvis du har oplevet utroskab i dit parforhold, så er du slet ikke alene. Ifølge forskning fra Statens Serum Institut og Aalborg Universitet, der har cirka hver fjerde mand og hver 8. kvinde i Danmark været deres partner utro. Og man siger, at omkring halvdelen af alle skilsmisser skyldes utroskab. De vidste jo begge to godt, at du var forelsket i ham. De vidste godt, og de havde gået i lang tid. Jeg følte mig sådan ført bag lyset. Altså, fordi de vidste jo godt, at de var forelsket i hinanden, og de vidste jo godt, at det var bare så tarveligt. Så efter at du ligesom løber ind på dit værelse, ja, og græder, ja, og har set det her, ja, hvordan finder du så ud af, at de faktisk har været sammen også inden da? Jamen, så ghoster han mig totalt, så han ignorerer mig fuldstændig i flere dage. Hvor du prøver at snakke med ham, eller hvad? Hvor jeg prøver at snakke med ham, og så en dag, så går jeg hen til hans dør og banker på hans dør, og sådan, vi bliver nødt til at snakke sammen, og han er sådan, ah, men det er ikke så godt lige nu, og så ligger de jo derinde og fucking hygger sig, ikke? Og så er hun der, og der gik det op for mig sådan, okay, fordi det havde sket et par gange før, så var det jo fordi, hun havde været derinde jo. Det var bare sådan en lavine af svigt og sorg og vrede og hvad jeg troede var min store kærlighed og alt i et. Og min hjerne kunne slet ikke forstå, at det her det skete, og de gjorde det lige foran mine øjne. Altså, de prøvede ikke engang at skjule det. Det lyder også sådan virkelig som definitionen på luftkastellet, der blev sprængt. Fuldstændig i atomer. Ja. Ja. Altså fordi, at i din verden, der var I jo et etableret par, yeah, som havde en lys, yeah, stor fremtid foran jer. Og vi skulle bare være de der musikere, der bare, du ved, havde, yeah, hinandens ryg og bare skulle ud i verden, ikke? Ej. Altså, i de her forfærdelige dage, hvor at du prøver at snakke med ham, og så er hun, ja, inde på værelset, ja, og hun er der hele tiden, ja, og han er der jo også hele tiden, ja, men alligevel, ja, ikke rigtigt, for han er ikke din, og, ja, I kan ikke snakke sammen. Mm. Er der på et tidspunkt, hvor at du endelig får den her samtale, som du leder efter? Ja, det er der. På et eller andet tidspunkt nosser han sig sammen, og tager snakken med mig og siger ligesom, at han, jamen, at og det var sådan, jeg fandt ud af, at han havde været sammen med hende nogle gange, og det var ligesom ikke, de havde ikke gjort, de havde kysset lidt, og det var, og hun var bare, han var bare head over heels forelsket i hende, og havde nok været det lidt længere, end han egentlig turde indrømme over for sig selv. Og det var ligesom, ja, han var virkelig ked af det, og han vidste godt, at han var ufin, men han kunne bare ligesom ikke styre sit hjerte. Og så tror jeg, da det første gang Barbara, hun egentlig skulle have lært, at det er fint nok, men it's not okay, du ved. Og der var jeg bare sådan, nå, men altså, man kan jo ikke styre kærlighed, og sådan, okay, nå. Nej. Øvbøv, ej, og det kan jeg godt se, når man godt for jer, og af. Tillykke, og jeg støtter dig også kærlighed. Og. Ja, det kan også godt lide kærlighed, jo. Ja, så det var sådan, så var de ligesom sammen, men de var ret diskret omkring det. Man kan huske det der med, når de sad på skødet af hinanden. Jeg kunne ikke være i min egen krop. Det var forfærdeligt. Og så stopper vi ligesom på højskolen. Så hvor lang tid går I på højskolen, hvor du har hjertesorg, og de er sammen? Der går en måned, tror jeg. Hvordan håndterer du den her hjertesorg? Ligger du bare på dit værelse og græder alene? Stopper du med at gå til timerne? Mm. Kommer du alligevel ud? Prøver du at gøre dig ekstra flot, så han kan se dig? Eller hvad sådan, hvordan håndterer du det i den her måned? De første par dage, der lå jeg i min seng og græd, og ville ikke ud, og ville slet ikke se nogen, fordi jeg følte mig fuldstændig ydmyget. Og dagen efter kom jeg ikke til timer, og var sådan mega flov, og prøvede bare at undgå ham, og var ikke til mad og sådan noget, fik min mad serveret på værelset. Og jeg tror, sådan, da jeg endelig sneg mig ud, der var det også sådan med sådan en rand af venner, til ligesom at passe på mig. Ja. Jeg gik sådan lidt stille med det. Jeg tror, jeg følte mig ydmyget og trådt på, så jeg tror bare, jeg gik og gemte mig en lille smule i mig selv, ikke? Pakkede mig lidt sammen. Ja. Kom du ud med dine følelser, altså sådan gennem at tale med dine venner? Nej. Om det? Nej. Vi snakkede lidt om det, men jeg tror meget af det skete inde i mig. Jeg flaskede det op inde i min krop og bare følte mig vanvittig. Altså du ved, det der med nærmest som sådan en vulkan, der bare er blevet forsejlet, og kunne bare ikke komme ud med det. Og så til sidst så blev jeg nærmest sådan, altså det er så sørgeligt, ikke? Men sådan nærmest apatisk, fordi at jeg ikke kunne komme ud med min frustration og vrede. Og sådan, nå, men sådan er det. Altså du ved, jeg lagde mig bare fladt ned. Men så, der var en lille krølle på det. Ja. Fordi vi var et lille hold af 5 mennesker, som blev spurgt. 5 fucking mennesker, ikke? Der blev spurgt, om vi ville tjene nogle ekstra penge. Så når alle tog hjem, så blev vi i en uge eller 2 og gjorde hovedet rent. Og der havde mig og The Guitarist sagt ja til ligesom at være med til det her, sammen med en af mine veninder og nogle andre fra højskolen. Og så i sidste time, så inviterer han hende med. Så vi havde sådan en halvanden uge, hvor vi skulle gå op og ned af hinanden. Og de vælger selvfølgelig værelset lige ved siden af mig, og jeg kan høre dem bolle. Nej. Altså det var, på det her tidspunkt, kan du ikke, det er der, jeg er gået i halvanden måned, en måned, og været fuldstændig knust. Men det der, det var bare, hold kæft mand, the last nail i kisten. Jeg var altså rødglødende, altså, og jeg tror, jeg tædede mig, og jeg gjorde alle mulige underlige ting, og sådan skrev alle mulige fuck, og hun er også bare en fucking sov, og sådan noget, ikke? Jeg handlede overhovedet ikke om hende, altså. Skrev du det til ham, eller skrev du dagbog? Ja, jeg skrev det til ham, og du ved, hun kom og var sådan, nej, undskyld. Men det kræftede mig aldrig, den anden parts skyld. Det er the dude og dig, eller du ved, det er dig og den person, du har relation med, det handler om. De andre, det er bare støj på linjen. Ja. Det var ham der bare var en kæmpe fucking idiot. Ja. Og det tror jeg, at det hele stod, så jeg tød mig og græd. Og ved du hvad, jeg tror? Jeg tror, jeg reagerede fuldstændig normalt, og fuldstændig som et normalt menneske ville gøre, når de udsættes for sådan en situation. Ja. Men man føler sig sindssyg. Og man føler, man handler sindssygt, fordi man handler desperat. Ja. Ikke? Og man prøver bare at tage fat i, hvad der nu end er af små, og få det til at gå op ind i ens hoved, fordi man gerne vil have tingene ned i kasserne, så man fucking kan slappe af. Og det kan du bare ikke, fordi du får ikke de svar, du synes, du fortjener, og du får ikke det forløsning, som du føler, du har krav på. Det er jo det, der er så forfærdeligt ved kærestesorg. Du kan ikke få forløsningen. Du må bare fucking arbejde med det selv. Og det, der er så sindssygt, det er jo også, at man netop får at vide og føler, du er ekstrem, du opfører dig sindssygt. Nu er du sindssygt. Ja. Ja, det er fucking hvor, gaslighting. Og hvor altså. Man bare har det sådan her, men du udsætter mig for en ekstrem situation. Netop. Du udsætter mig for noget sindssygt. Du, ja, netop. Altså, det jeg går igennem er sindssygt, så selvfølgelig reagerer jeg sindssygt. Med noget tilsvarende. Netop. Altså, det sådan, du kan jo ikke forvente af mennesker, hvis du sætter dem i en krig, at Nej. De så vil tænke fuldstændig rationelt og bare sådan gå roligt med hvilepuls Nej. Igennem byen. Nej, altså selvfølgelig så reagerer din krop og dit sind jo ud fra, hvad det er, du bliver udsat for. Ja. Jeg har talt med en krisepsykolog om det, ikke? Ja. Og hun siger altid, when arousal goes up, thinking goes down. Og det er lige meget, om du er 100 eller om du er 3. Når din puls går op, og din hjerne splitter, så er der bare ikke noget tænkning. Så må du lære dig selv, at arousalen skal ned, før din hjerne overhovedet kan komme op og virke igen. Ja. Altså, sådan er det bare. Så selvfølgelig, man kan ikke forvente, at folk opfører sig normalt i sådan en situation. Og jeg fik også råbt af ham. Og så det var sådan vreden, der kom. Altså først så var det chokket og sorgen nærmest af den første måned med gråd og sådan introvert, undskyldende og følelse overfor, at han jo selvfølgelig også måtte gå ud og finde kærligheden og alt det her forståelse. Og så gik det over til sådan en rasende furie af vrede, fordi at det fucking var så uretfærdigt. Ja. Og jeg følte mig til grin, og det var hans fucking skyld. Og han fortsatte, og hvad fuck bildte han sig ind? Hvordan reagerede han på den her nye vrede, Barbara? Jamen, ret meget på sådan en, wow, slap lige af. Nu slapper du lige af, og hvor er du sindssyg, og du ved, jeg kan, Og sådan, men altså, du ved, hvor ville jeg ønske, jeg vidste, hvad gaslighting var dengang, du ville have hjulpet mig så meget. Men du ved, det der med sådan, jeg bliver bange. Altså nu du reagerer virkelig uhensigtsmæssigt, du ved, og lidt ud af proportioner. Vi var jo ikke kærester-agtigt, ikke? A bloody blow. Da den her uge så er slut, og han har kæmpe gaslightet dig, og du er kommet af med al din vrede og raset ud. Ja. Hvordan fortsætter din hjertesorg så altså væk fra ham? Som sådan en skygge. Og ved det mener jeg, man går på gaden og tror, man ser ham. Og altså, den var forfærdelig, fordi jeg vidste, han skulle flytte til København, men jeg vidste ikke, hvornår. Så jeg følte hele tiden, jeg gik og så ham. Ja. Og det var så hårdt. Og nogle af de andre havde kontakt med ham, men jeg var også sådan lidt for sky til ligesom at spørge dem. Du ved, jeg ville ikke virke sådan interesseret. Nej, eller nosy, eller sådan psykotisk, du ved. Men fik så at vide, sådan om, du ved, the guitar man er, han rykkede, du ved, til byen på det tidspunkt og sådan noget. Og så bare det der med at gå og være sådan helt ængstelig omkring, hvad hvis jeg støder ind i ham, og hvad gør jeg så? Og det gjorde jeg faktisk ikke. Altså, jeg stødte aldrig ind i ham, og stille og roligt begynder den der sådan ængstlighed og tyngde for brystet, og du ved, øjne på stilke ligesom, og lægge sig, og livet går videre, og man finder en ny, og du vil ikke kaste sin kærlighed over, ikke? Hvad gør du i den her periode sådan for at komme videre? Altså, begynder du at lave mere musik, eller åbner du op og endelig får snakket om det? Eller sådan, hvad er dine redskaber? Jeg tror, og din vej ud af hjertesorgen? Min vej ud af hjertesorgen var at koncentrere mig om de drømme, jeg havde haft. Så ikke lade mig begrænse af dem, fordi at jeg ikke kunne dem med ham. Så jeg kan huske det der med at gå rundt om søerne. Vi har flyttet ind i en lejlighed med min kusine lige ved søerne. Og kunne gå hjem fra byen op i min lejlighed. Og min første, du ved, næsten tomandsseng, halvandmandsseng. Og have den der voksenfrihed. Og sådan bruge et øjeblik på at programmere mine drømme for, hvad der ligesom skulle ske. Så havde jeg to bands, og hvor det ene band, der var der nogle af medlemmerne, der talte med Mr. Guitarmand, hvor jeg ligesom fik sagt, jeg har brug for, at der ikke bliver talt om ham her. Jeg har brug for ikke at vide noget. I må ikke fortælle mig noget. Jeg har brug for at vide, hvis han kommer til nogle arrangementer, for så skal jeg ikke være med. Jeg cuttede ham simpelthen ud og opsøgte ham ikke. Og for mig at se, der er det den måde, jeg kan komme videre på. Og jeg har faktisk også, jeg gjorde det med min sidste kæreste også. Jeg vidste, at vi ikke var gode for hinanden. Så jeg sagde, jeg besluttede mig simpelthen for, at den dag, jeg gik ud af den dør, det var sidste gang, jeg så ham, indtil jeg kunne ærligt kigge på mig selv og sige, I'm good now, jeg videre. Du ved, jeg kommer ikke til at give for meget af mig selv. Jeg kommer ikke til at sætte mig selv i nogle ubehagelige situationer, hvor jeg bare falder fra hinanden, fordi det kan jeg ikke rumme. Og den respekt vil jeg gerne give mig selv, og tid vil jeg gerne give mig selv. Ja. Så jeg tror, det handler om at sætte sig selv i fokus og finde ud af, hvad skal der til? For mig at se, skal der det til, at der skal afstand. Afstand og noget. Og afstand og ro. Ja. Ikke? Og en fokus på noget andet. Og en kæmpe fokus på noget andet, som beriger ens liv. Og som fylder en med den kærlighed, man egentlig bare gerne vil have. Ikke? Jo. Og den kommer heldigvis i så mange former, og man kan faktisk opildne kærligheden helt selv igennem altså kreativitet, studie, venner, gåtur, træning, whatever. Altså, der er så mange måder at kanalisere kærlighed på. Jeg tror, vi kommer til at fokusere utrolig meget på, at det skal være to mennesker, der mødes, og så kan man opfylde nogle ting for hinanden. Det kan man også, men man kan altså også godt gøre det selv. Kan du huske sådan øjeblikket, hvor det går op for dig, sådan, nu er jeg faktisk videre? Jeg er faktisk glad igen nu. Ja, jeg har været ind i Indre By, og klokken var, altså hvad er den, når solen står op om sommeren? Det var sådan en dag, hvor man gik hjem fra byen, og solen stod op over Klokken 6 eller sådan noget, de der skilte, der er ved søerne, ja, på den anden side, de der neonskilte. Og jeg kunne se farverne, og de ramte mig i hjertet. Så det var det, der fyldte. Altså, det var forelskelsen i min by. Altså, det lyder så underligt. Jeg var ret forelsket i København og Københavns skyline. Men sådan det der med at være forelsket i livet, forelsket i mig selv, forelsket i min by, sådan et småfuld tipsy gående hjem. Friheden, den der voksenhed, den der sådan, alt er muligt, og alt står lige til, kom an, følelsen. Og hvor det bare var sådan, der er ikke noget, der gør ondt. I'm fucking good, du ved. Det, sådan, det var helt magisk. Ej, hvor dejligt. Det er helt det der øjeblik, man drømmer om, når, yeah, man sidder midt i sorgen og tænker, jeg bliver aldrig glad igen, ikke? Yeah. Så er det sådan totalt den der, yeah, sådan brusende fornemmelse i kroppen, yeah, af bare sådan, okay, alt er faktisk godt. Men også at lære at hvile i, og måske ændre ordet til, jeg er bare ikke glad lige nu. Jeg er virkelig ikke glad lige nu. Jeg har det ikke okay lige nu. Og sige det højt, når folk spørger en, hvordan har du det? Jeg har det faktisk ikke helt okay, men jeg skal nok klare den, men jeg har det ikke okay lige nu. Altså virkelig mantra de ord, man altså visualiserer og mantra det, man gerne vil. Og virkelig give sig selv den kærlighed, man lige troede, man fik, men som man ikke fik. Altså man skal pleje sit indre barn og sit indre, den lille død, ikke? Altså tag den alvorligt. Jo. Har du så nogensinde set ham siden dengang, eller har du bare aldrig mødt ham igen? Her for, er det et år siden eller sådan noget, går jeg igennem Nørrebroparken, og så lige pludselig så ser jeg ham. Og så er sådan, hvad så, hvordan går det, og længe siden? Og det er jo altså, nærmest været 10 år siden. Er det sådan 10 år? Nej, det er næsten 20 år siden. Det er 18 år siden. God damn it, altså. Det er fucking lang tid siden. Vi kan godt lige sige hej. Og så er han super afvisende. Og så er han bare sådan kold og kontant og kølig. Og så... Altså som om I havde slået op i går-agtigt. Ham den seje guitardreng, der ikke ville, du ved, kigge min vej-agtigt. Amen, det hold da op. Jeg blev ret overrasket over, at i et splitsekund, der ramte han mig lige der i Barbara. 18 år gammel, lige blevet 18, og bare blevet altså hardcore dumpet af, hvad jeg troede var the love of my life. Så det gik lige hjertet på dig igen? Det gik lige i maven. Ja. Det var en mavepuster. At han ikke ville sige ordentlig hej. Bare sådan anerkend min tilstedeværelse. Den anerkendelse, man har behov for. Ja. Forløsningen. Fucking næsten 20 år senere kan han ikke engang give mig den. Og jeg er jo egentlig ligeglad. Jeg er jo egentlig ligeglad med ham, og han har det sikkert godt. Og det er fint, alt er godt. Men det var underligt, at det, der lige var den der lille bitte kanal lige ind til. Ja, at han stadig har magten til at kunne give dig en mavepuster. Netop. Og så var det det der med sådan at skulle gå derfra og lige tage en dyb indånding og huske en selv på, hvem man er. Sådan, jeg er, hallo, vi er ikke der. Altså, nu er det i dag, og nu er vi et helt andet sted. Det er okay, den følelse lige kom snigende. Accepter den, anerkend den, og så bare walk on, baby. Men det er sindssygt så meget, man kan falde fuldstændig tilbage i en gammel rolle, en gammel identitet, hvis der står et menneske fra ens fortid. Ja. Altså, så er man bare der igen på en eller anden måde. Fuldstændig. Fordi det sidder simpelthen så dybt i ens celler, det der heartbreak. Ja. Ja, det er ikke for sjov. Nej. Din hjerne har enormt svært ved at skelne mellem afvisning og død. Og ifølge DR3, så er det en af grundene til, at smerten ved hjertesorg kan føle sig ekstremt voldsom. Mennesket er et socialt væsen, der historisk set altid har haft brug for sin flok for at overleve. Så hvis du blev udstødt og var alene, så var risikoen for at dø enorm. Og så meget har hjernen bare desværre ikke udviklet sig siden stenalderen. Hvad er dit allerbedste råd til en, som sidder og har hjertesorg lige nu? Lav din yndlingskop te eller kaffe. Gør det, som føles helt rigtigt. Og ikke slå dig selv oven i hovedet. Ikke bebrejde dig selv for ikke at være nok eller for lidt. Der er ikke nogen grund til, at du nødvendigvis har hjertesorg. Det er bare en del af livet. Du er fucking okay. Du skal nok klare den. Bare lige pas på dig. Pas på dig, som du vil passe på en ven. Ja, og jeg synes også, det er et rigtig fint råd, det der med, sådan, at tosomheden selvfølgelig kan være dejlig, men ikke for hver en pris. Altså, at man ikke skal frygte det der med at være alene, eller se det som, at man er halv, indtil man finder en anden. Ja. Ja. Men også det der måde, sådan, vi taler så meget om ubetinget kærlighed, og man skal bare... Kærlighed skal være betinget af, at man kan finde ud af at være gode ved hinanden, og man respekterer hinanden. Det andet der, det kan man have for sine børn, du ved, og man kan have det for sin mor, og sådan nogle mennesker, som bare... Men stadig der skal man forvente noget respekt, og man skal forvente... man skal få afstemt, hvordan man gerne vil være til i relationer. Og de skal være betinget af, at man kan primært være gode for hinanden. Er du frisk på at lave en lille runde? Jeg har aldrig. Ja. Nej. Woo, det kan jeg lide. Ja. Hvor godt kan jeg. Og det er jo ikke festudgaven, det er selvfølgelig hjertesovsudgaven. Ja. Så Barbara, jeg har aldrig lagt billeder op på sociale medier for at få en ekskærestes opmærksomhed. Jeg har aldrig lagt billeder op, men jeg har lagt en sang op engang. Ja. Hvad er det for en? Vil du fortælle konteksten? Det var på MySpace, og det var fordi, at jeg var kærester med en rigtig, rigtig dygtig musiker. Ja. Og så for at få hans opmærksomhed og for at vise ham, at jeg faktisk også var dygtig. Og så skrev jeg sådan en jazzballade og lagde op på MySpace, så han kunne høre den. Og han hørte den, og han syntes, den var god. Ej, men så lykkedes det hele jo. Og det var faktisk med til at hjælpe mig med at starte min karriere. Nej, men altså sindssygt. Ja. Også fordi, at jeg vil sige, alle, der normalt siger ja til lige præcis det her spørgsmål, ja. Der er det jo tit med sådan en negativ klang af, sådan, ja, så lagde jeg det her bikinibillede op, for han skulle se, at jeg var jeg så flot, så godt, og så han det ikke engang, eller et eller andet, ikke? Ja. Men altså, at få startet sin karriere med, ja. Så kan der jo komme noget godt ud af det engang imellem. Det kan der, altså, come on, man, do what you gotta do for at overleve, altså. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Det har jeg ikke. Jeg tror på karma. Ja. Jeg har ikke behov for at tage hævn. Tænker du, at der er noget dårligt, der har ramt ham her, the guitarist, i løbet af de sidste 18 år? Jeg håber det faktisk ikke for ham. Men jeg har en anden breakup, hvor at han fik karma in the face, og jeg grinede, da jeg fandt ud af, at han bare var taget, fordi han ligesom havde gjort det over for andre piger, og vi var ligesom I var en mange gruppe piger, af piger, der ikke havde det så godt. Og så fik han altså lige klask. Han kom så, der skete ikke noget med ham og sådan noget, men han, det var det sødeste hævn, og det var den smukkeste måde, en anden en havde gjort det på, og det var bare hylende morsomt. Ej, og det var bare, kan du fortælle, hvad der nej, skete præcis? Nej, det kan jeg desværre ikke. Vi må det kan forestille jeg os dig, det. Når vi slukker mikrofonerne. Men det var, altså, det var et priceless øjeblik, hvor jeg bare var sådan, karma will get you. Vi behøver ikke at gøre en skid. Vi skal bare være gode, kærlige mennesker og ville hinanden det bedste, because karma's gonna get you. Altså. Ej, jeg er meget spændt. Nu vil jeg haste igennem udsendelsen for det at vide. Jeg har aldrig gjort noget desperat for at vinde en ekskæreste tilbage. Det har jeg. Altså, at skrive en fucking sang og lægge det op på MySpace er fucking desperat. Jeg har også, hvad fanden har jeg ellers? Jo. Taget til en fest, du ved, og klædt mig ud med push-up-BH og sådan noget. Og gået ned på min blødende knæ nærmest, og sådan endte med at halvbrække mig og græde i Vegas hulkeskrige ude på toilettet. Fordi at han var der, og jeg havde fundet ud af, hvor han var, og stalkede ham totalt. Ej, hvor var det... Ej, not my proudest moment, altså. Nej, jeg kender følelsen. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg. Jeg har min første baby daddies forbogstav på min hånd. Ja. Sammen med min mor, min far og min lillebror. Så har jeg sådan en lille kærlighedselixiersflaske, som min ekskæreste tegnede. Ja. Og så har jeg hans forbogstav ved mit hjerte. Ja. Og så har jeg... sådan en tegning, jeg tegnede på maven. Men han er en af mine mega gode venner. Så du har aldrig overvejet sådan at fjerne nogle af de der? Nej. Det er nej, helt nej. Fint. Det er en del af mit fucking liv. Ja. Og jeg har ret gode relationer til dem, jeg er gået fra. Ja. Ja. Jeg har aldrig tilgivet utroskab. Det har jeg. Fordi for mig at se, kan utroskab være utrolig mange ting. Og det der med bare at være sammen med en anden en, er ikke nødvendigvis det største svigt, du kan udsætte et andet menneske for, det er løgnene. Så jeg har tilgivet utroskab, men jeg tilgiver ikke løgne. Jeg tilgiver ikke, at man ikke er ærlig over for hinanden. Så du har godt kunne tilgive det, hvis det er en person, som selv kommer og fortæller sandheden ja. Med det samme. Ja. Det er ligesom det, der er det vigtigste for dig. Ja, men jeg tror, jeg er lidt ukonventionelt der, fordi jeg tror godt, jeg ville kunne være i en relation, hvor man var sammen med andre. Ja. Altså, jeg tror, når jeg er forelsket, har jeg ikke behov for det. Men hvis der er noget, jeg ikke kan opfylde, som min partner har behov for, og vil gøre det et andet sted, så længe de åbner omkring det, så tror jeg faktisk, jeg vil kunne gå med til det. Men hvis jeg fandt ud af det af omveje, det vil være dealbreaker, altså 100%. Ja. Ja, okay. Så det er tilliden og det er ærligheden. Tilliden og ærligheden. Ja. Ja, så sådan et åbent forhold vil ikke altså skræmme dig væk. Nej, men altså helt ned til at lyve om, hvornår man kommer hjem, og hvor man er henne og sådan noget. Altså, jeg kan det ikke. Nej. Altså, det er det største svigt for mig. Jeg har aldrig beholdt en fysisk ting, som jeg ikke kunne give slip på, som mindede om en ekskæreste eller et forhold. Jo, jeg havde et smykke, som jeg fik af min sidste kæreste, som min veninde havde lavet, og som min derværende kæreste havde købt. Og den har jeg gået med, og den er gået i stykker nu. Men det var min første diamant. Wow. Og den har jeg beholdt. Også fordi, at der var nogle elementer i vores forhold, som var fucking fede. Og så var der en masse ting, der var rigtig, rigtig skidt og ikke godt. Og dem vil jeg gerne huske mig selv på. Så jeg vil gerne huske mig selv på, at han var et godt menneske, men at vi ikke skulle være sammen. Men det der symboliserede bare et aktivt valg om at jeg ikke skal være i et kæresteforhold for bare at være i det. Og fordi jeg var pisseglad for diamant. Jeg skulle lige til at sige, og så hjalp det vel også, at det var en diamant. Så bloody smuk. Og så er det, altså, så er det også hovedsageligt hende, der har lavet den. Så er det sådan lidt dobbelt. Det er også, ikke? Lidt en venindegave. Ja, det er det. Ja. Kan et hjerte egentlig gå i stykker? Du har måske hørt om broken heart syndrome, som er en sygdom, der har rimelig meget de samme symptomer, som hvis man får en blodprop. Men det er altså ikke en blodprop. Det er i stedet et område af hjertemusklen, som er holdt op med at pumpe. Det lyder helt vildt farligt. Men heldigvis så er broken heart syndrome en meget sjælden sygdom. Og hvis man får den, så er man oftest tilbage og rask igen efter bare en måned. Men det er altså en sygdom, som man kan få, når man er i en virkelig voldsom form for sorg. Vi skal til det allervigtigste overhovedet, for ja. Der sidder jo altså bare sindssygt mange mennesker og lytter med, som har hjertesorg lige nu. Så jeg håber, at du vil gøre dit allerbedste for at prøve at hjælpe nogle lyttere med deres hjertesorgsspørgsmål. Selvfølgelig. Hej. Jeg vil høre, om I har nogle gode råd til, hvordan man kommer videre fra et endt forhold. Min ekskæreste og jeg slog op i slut september, og det var egentlig sådan en fin og ret gensidig slutning på forholdet, men jeg føler slet ikke, at jeg er kommet videre. Ja. Hvis man sidder og føler, nu er der bare, altså det der tid læger alle sorg, det virker ikke på mig. Nu har jeg altså gået i flere måneder, der har ikke været nogen udvikling. Jeg er ikke kommet videre. Ja. Hvad kan man så gøre? Den er så svær, ikke? Fordi jeg har lyst til at sige, det kommer. Men det kan man ikke rigtig bruge til noget, når man er i situationen. Men er det sandheden? Det er sandheden. Og selvom man måske altid vil bære det, så vil det blive lettere og lettere at bære sin sorg. Så det kan godt være, at det her var hendes aller største kærlighed, og hun aldrig nogensinde finder det på samme måde igen, men hun finder noget andet. Og sorgen kommer til at fylde mindre og mindre, jo længere tid der går. Og jeg synes ikke, man skal være bange for sorg. Jeg synes, man skal lære af det. Og jeg synes, man skal fucking seriøst, ærligt trække vejret igennem det. Hver gang du bliver ramt med den der bulldozer af, jeg kan ikke komme videre, jeg vil blive kvalt, så fucking træk vejret. 2 gange, dybt ned i lungerne, og så bare stille og roligt ud, og så gentage det et par gange. Og det lyder fucking banalt, men lortet virker. Fordi så får du ild til hjernen, og du får plads til at få dit nervesystem i ro, for det er det, der sker, vi sådan fritter op, ikke? Sidder fast og prøver at finde en løsning, men man kan ikke, man går i blinde. Så det der med at virkelig sådan respektere, respect the process, det tager den tid, det tager, du er ikke herre over det, så bare fucking give slip. Ja. Ja. Jeg har i hvert fald også sådan erfaret i mine brud, at noget af det, som kan virkelig holde mig fast i en hjertesorg længere tid end nødvendigt i hvert fald, det er, hvis jeg ikke har taget beslutningen selv om, at det også er slut for mit vedkommende. Ja. Altså, hvis jeg er blevet forladt, og så er jeg ligesom accepteret, at det jo ikke skal være, for han vil ikke være sammen med mig. Mm. Hvis jeg så ikke er nået videre i den proces, så er der jo hele tiden underbevidst en eller anden idé om, hvis nu han kom tilbage, så er jeg jo i hvert fald klar her, for jeg vil gerne være sammen. Yeah. Og så længe, at man står lidt sådan med en åben dør til, at han kan komme ind af den hvert øjeblik, det skulle være, hvis nu han skulle fortryde, der er det meget svært at komme helt oprigtigt videre. Den der dør på klem er der jo altid i starten, og jeg tror igen, at man ikke er fucking dum, fordi den er der. Den skal nok lukke stille og roligt. Ja, men jeg tror, jeg har i hvert fald oplevet, at man kan sådan hjælpe den på vej til at lukke den dør der. Det kan man. Altså, at hvis man ikke føler, at det er sket helt af sig selv, og man sidder som hende og tænker, jeg er ikke kommet videre, så kan det jo godt være, fordi at du et eller andet sted håber måske, yeah, at hvis det var i en anden virkelighed, og måske, du ved, hvis alt muligt, sol og måne, stjerner står lige, så kan det være, at han kommer tilbage, og så, og så er det lidt svært. Og der har jeg sådan haft ret gode erfaringer med sådan rimelig i virkeligheden sådan praktisk, altså at sætte mig ned og være sådan her, okay, mit mål er at tage beslutningen om, at nu slår jeg op. Klart. Altså, nu er det mig, der slår op i min bevidsthed. Mere. Ja, så det bliver nærmest fysisk for dig. Altså sådan, at det giver også mega god mening. At jeg skal ikke ud nu og ringe til ham, og så slå op på den måde, tage kontakt. Men luk den i dig selv. Ja, lukke den i mig selv, sådan, så jeg ved, hvis han kommer i morgen og siger, jeg fortryder, så har jeg slået op. Ja. Så nu, du kan ikke bare komme ind i mit liv. Klart. Og det har jeg sådan prøvet at gøre ved at skrive. Altså skrive ned til dig selv. Ja, skrive ned alle de grunde, jeg kunne finde til, hvorfor jeg ikke ville være sammen. Fordi nogle gange så er det jo sådan, når man har ikke engang haft behov for at finde ud af, hvorfor man ikke selv vil være sammen, fordi han har jo allerede sagt, han vil ikke være sammen, og han har måske sine egne grunde, og så er det blevet de grunde, der er grundene. Ja. Men at gå altså sådan helt lige slette alt og lave sådan en ren tavle og sige, okay, nu kigger jeg bare sådan en helikopterperspektiv ned på vores forhold, ned på, hvad drømmer jeg om, hvad var han, hvad for nogle udfordringer var der, hvad var jeg ikke glad for, hvad kunne jeg vildt godt tænke mig at have ændret sig. Ja. Og så prøve sådan bare sådan helt udførligt at nærme sig alle de grunde, der er til, det her er ikke det rigtige for mig. Mm-hmm. Jeg vil ikke være sammen med den her person, fordi XYZ. Ja. Og hver gang så i dagene efter, så begynder, når man først har startet den tankeproces i sin egen hjerne, så begynder der også at komme ting til en sådan i tiden efter, sådan så den der liste kan vokse, vokse sig større og blive længere. Men har du ikke prøvet at være i en relation, hvor du bare tænker, men det her menneske var perfekt for mig? Jo, og det gør man jo også i starten, altså 100%. Og det er ikke noget, jeg kan gøre lige med det samme. Mm-mm. Men på et tidspunkt, så bliver jeg nødt til at være sådan, okay, hvis jeg vil videre, så bliver jeg nødt til at prøve aktivt at arbejde imod min romantiske mavefornemmelse, som siger, jeg vil gerne bare være sammen med ham her, no matter what. Fordi det er jo tit den følelse, det er. Yeah. Han er perfekt for mig. Okay, men det er han jo ikke, når han ikke vil være sammen med mig. Nej. Det er sådan grund nummer et. Yeah. En person, som ikke vil være sammen med mig, er jo selvfølgelig ikke min soulmate. Nej. Så der har jeg ligesom nummer et grund på listen. Og så sådan tvinge mig selv til at prøve at huske nogle dårlige ting. Fordi vores biologi også virkelig gør det modsatte. Altså, den arbejder imod os, når vi har kærestesorg. Ja. Og husker orgasmerne og kyssene og forelskelsen og alt og muligt alt det, godt. Alt det grå forsvinder. Ja. Alt det, som gav endorfiner i vores krop, det husker vi, ikke? Må jeg spørge? Ja. Kunne man også vende den om, fordi nu generaliserer jeg her meget, ikke? Og den er på min kappe, men mange kvinder kommer også til at internalisere tingene. Men er det også et sted, et rum, hvor man kan kigge på sig selv og spørge, hvad kunne jeg forbedre? Ja, helt sikkert. Ja. Helt sikkert, og også sådan meget, hvad for en relation drømmer jeg om at have, hvis jeg kunne få alt i verden? Mm. Altså, for det er i hvert fald der, jeg har fundet ud af, okay, grunden til, at vi ikke fungerede, det er jo faktisk fordi, at der er nogle usynlige ting, jeg har haft brug for, som jeg ikke har været opmærksom på, før jeg er gået ind i den her refleksionsproces. Men nu kan jeg se sort på hvidt, de her egenskaber, de her værdier, de her et eller andet, er faktisk vildt vigtige for mig. Klar. Og så har jeg kunne gå ud i verden, og jeg på et eller andet tidspunkt var mere klar til at forelske mig, og lidt længere i processen, så var jeg mere bevidst omkring at have øjnene åbne over for de ting, i stedet for at falde tilbage i de samme mønstre. Ja, netop ligesom at prøve at skifte lidt. Ja. Ja, klart. Det kan jeg godt, det kan jeg godt se. Det er også en måde at gøre det på. Jeg bliver meget spirituel omkring det. Ja. Og jeg bliver meget sådan, ikke så konkret, men jeg sender nogle ønsker ud om, hvad jeg godt kunne tænke mig. Ja. Og så kigger jeg på mig selv. Eller det er i hvert fald det, jeg er i gang med at gøre lige nu. Ja. Det er det der med at kigge på, hvad er det i mig? Jeg kan se et mønster i de relationer, jeg har. Jeg kan ikke blive ved med at give skylden på de her mennesker, og selvom jeg er gået, så har jeg stadig haft kærestesorg. Det vil alt andet ville være mærkeligt, ikke? Men hvad kunne jeg godt tænke mig at ændre? Og hvorfor? Hvad ligger der til grunden i mig for, at jeg vælger de typer, jeg vælger, og at jeg ender med at få knust mit hjerte på nærmest præcis samme måde hver gang? Ja, helt klart. Altså, du er jo den eneste fællesnævner i alle dine forhold. Netop. Og igen, ikke at slå sig selv, men bare bemærke det, bare du ved. Observere det frem for at dunke sig selv. Men det kan jo netop også være at blive bevidst om, at man bliver ved med at vælge en type, og som det kan ikke man, hvis man skriver passer sammen med en. Og det var i hvert fald det, der gik op for mig, at de forhold, jeg havde haft, havde også nogle fælles træk. Og det var simpelthen, fordi det var uforenligt med, hvem jeg var. Mm, altså, klart. At jeg blev forelsket i noget, som passede godt til mig i forelskelsesfasen, som passede godt til mig i sådan, det her er jeg sindssygt seksuelt tiltrukket af lige i starten, og alt er vildt og stort og smukt og spontant, men det passer rigtig dårligt ind i min hverdagsliv. Ja. Og hvordan, må jeg spørge, hvordan det er i forhold til dig og Pelle, hvordan, altså hvad kan du mærke, der er anderledes i jeres relation, som du har lært af dine tidligere? Altså rigtig mange ting. Ja. Fordi det der skete, da jeg gjorde den her øvelse, hvor jeg følte, det var rigtig svært at komme videre fra en kærestesorg, så gik det op for mig sådan, okay, jeg har faktisk, altså mine prioriteringer i de mennesker, jeg er blevet forelsket i før, har ligget rigtig meget i romantik, sådan romantiske gestusser, sådan spontanitet, små ture, sådan kærlighedserklæringer, kig på stjerner-agtig, altså masser af sex og kys og gaver og den der Hollywood-agtige romantiske historie. Mm. Og jeg har glemt i det sådan noget som for eksempel, jeg vil gerne have et menneske, som er kreativt. Ligesom mig selv. Mm. Vil gerne have et menneske, som er sådan ambitiøst inden for deres karriere. Mm. Fordi jeg går vildt meget op i min karriere, og jeg har lyst til at snakke med dem om det. Jeg vil gerne have et menneske, som har lyst til at blive far. Mm. Og være en nærværende og moderne far. Mm. Jeg vil gerne have et menneske, som kommer fra Danmark, for jeg har tit fundet folk, der boede i udlandet, og så skulle jeg rejse, og der var kulturforskelle og sprogforskelle, og sådan, det var svært at forene det med sådan en base og en tryghed. Klar. Så der var alle mulige forskellige ting, som jeg ligesom fik konkretiseret. Yeah. Og da jeg så Pelle, så var han på mange måder slet ikke min type normalt. Men fordi at jeg havde skrevet alle de her ting ned, så kunne jeg se sådan, okay, du er faktisk rigtig mange af de ting, som jeg har analyseret mig frem til. I virkeligheden er det vigtige for mig. Klart, Så jeg er ikke sikker på, at jeg ville have lagt mærke til ham, eller givet det forhold en chance på samme måde, hvis ikke jeg havde sat mig ned og sat ord på det i min hjertesorg. Klart. Åh, det kan være, jeg skal prøve det næste gang. Eller bare, jeg bare lave en lille mindmap. Ja. Altså, fordi jeg har gjort det meget oppe i mit hoved, og i min sangskrivning. Altså okay, hvis jeg kigger på min sang, jeg har skrevet om hvert eneste brud, jeg har haft. Så måske jeg egentlig har gjort det egentlig, uden at egentlig være så opmærksom på det. Og en af mine sange, altså det tog mig flere år, før den fik lov til at komme ud, fordi den var, altså den altså personen, der den handler om, skal ikke have det at vide, fordi den rammer, i hvert fald gør det ondt, når jeg synger den, du ved. Hvad hedder den, hvis man har lyst til at gå ind og lytte? Den hedder Stolt Alene. Stolt Alene? Ja. Ja, den kan man gå ind og lytte til, hvis man har lyst til en hjertesovsbanger. Ja, det er i hvert fald sådan en, hvor det bare gik op for mig, sådan, det var ikke mig, det var dig. Hold kæft, hvor var det ufint af dig. Og det gjorde fandme ondt. Jamen altså, der er i hvert fald givet nogle råd videre her, både omkring at det der med at føle, at nu har det taget tid nok, hvorfor jeg ikke videre, det kan man kan så ikke sætte en formel på, hvor lang tid sådan noget tager. Det bliver bedre med tiden. Der skal bare gå længere tid. Der skal gå længere tid. Og så kan man hjælpe det lidt på vej med at prøve at se lidt reflekteret på det. Det synes jeg faktisk er virkelig en god idé. Også fordi, så kan man gå tilbage. Sæt, at manden eller kvinden eller whoever kommer tilbage og sådan lidt, kan du gå ind og kigge på det fucking papir, ja. Og ikke blive revet med, du præcis. Ved, ikke? Ja. Ja. Tag beslutningen selv. Og så er der jo en sang, der, hvor linjen siger, to get over someone, you have to get under someone. Så ja. Hvis man er lidt fejstig, kan man jo også lave den. Ja, på et tidspunkt, når man føler sig klar. Jeg vil super gerne stille et spørgsmål omkring et venskab, jeg har været i her de sidste 4 år, som her det sidste års tid har føltes næsten mere som et forhold, og jeg har så her på det sidste fået at vide af mine venner og familie, at han udgør psykisk vold på mig, og det er også begyndt at gå mere og mere op for mig selv, men jeg synes, det er virkelig svært at acceptere, så jeg vil høre mere nogle gode råd til, hvordan man ligesom kommer ud af det, og hvad man kan gøre for at komme videre. Når man er lidt afhængig af en person, hvis man kan sige det sådan. Ej, det er sådan en, det er en af dem, hvor man virkelig gerne vil have mere info, var. Ja. Det lyder ikke rart og ikke sundt. Nej, men jeg tænker altså, hun har jo ligesom givet det, hun føler, hun kan sige, ikke? Jo. Så det, vi har arbejdet med, det er jo selvfølgelig, at hun spørger, hvordan kan man blive uafhængig af en person, man er afhængig af? Ja. Og på den måde komme ud af en relation, som er usund. Ja. Og det her, det har jo været et venskab først, som har udviklet sig til noget mere. Lidt toksisk. Altså, jeg tror meget af det handler igen om at kigge på sig selv og sige, hvad er det lige, jeg fortjener? Og hvis man ikke kan det, så sige, hvad kunne jeg virkelig godt tænke mig igen, som vi snakkede om det der med, hvad vil den perfekte relation være, og hvor langt er jeg fra den? Og det her menneske, som jeg elsker og holder af, gør de noget godt for mig? Og spørgsmålet er nok, hvis han udøver psykisk vold på hende, hvis hun tager sig selv ud af ligningen og putter en anden ind, vil hun acceptere det for et andet menneske, hun elskede? Fordi det lyder simpelthen ikke særlig rart. Jeg har været i noget lignende en gang. Hvad gjorde du? Jeg tog mig selv helt ud af ligningen. Jeg fjernede mig selv fysisk, og når jeg jo ikke så personen i rigtig, rigtig mange år. Fordi at jeg vidste, at jeg elskede det der menneske for højt til at kunne se dem og kunne have noget som helst kontakt med dem. Så jeg lavede bare cold turkey fra den ene dag til den anden. Jeg fik nok. Jeg blev træt af og, den følelse, jeg fik, når jeg var sammen med personen. Det gjorde simpelthen for ondt. Og det er også en del af processen. Nogle gange skal man bare vente, til man er klar til at gå. Så hvis hun ikke kan gå i morgen, så er det okay, men hun skal nok lige opbygge noget tillid til, at det er okay, at hun kan godt klare sig uden det her menneske i hendes liv. Ja. Så gå og forberede sig på mentalt. Jeg kommer til at gå, og når jeg går, så er det endegyldigt. Definitivt. Farvel. Ja. Kold tyrker. Ja. Det er i hvert fald måden, jeg gør det på. Og jeg tænker, der er sikkert 1000 måder at gøre det på. Men jeg tror, man bliver specielt folk, der kører psykisk vold på en. Det kan godt være en sådan små narcissist psykopat type, og det de gør, det er, at de hele tiden prøver at trække en ind. De gør en afhængig af dem, og de gør dem af, at det er sådan, det hedder sådan noget codependency, ikke? Ja. Altså hvor man bliver afhængig af hinanden og du ved, trukket ind i sådan en underlig spin af behovsspind, og den skal cuttes, og så skal man simpelthen bare vend ryggen til i rigtig, rigtig lang tid, indtil man har sundet sig. Ja. Fordi det er virkelig bare at slikke sin sorg og lige få ro på, til man kan. Jeg fik en mail fra en dansk kvinde på et tidspunkt, som altså havde uddannet sig inden for codependency. Ja. Fordi hun, altså som jo er medafhængighed på dansk. Og som, medafhængighed, og ja, som, netop. Og ja. Som handler om netop at være afhængig af sin ekskæreste. Ja. Eller af en relation. Ja. Hun beskrev, at i USA, der er det sådan et meget mere anerkendt fænomen, end det er i Danmark, hvor at man kan tage på rehab fra sin ekskæreste. Er det rigtigt? Så hun havde nemlig haft sådan et, hun havde haft et sådan et der forhold, et psykisk rigtig usundt forhold, og var super afhængig af ham og vidste ikke, hvordan hun skulle komme videre. Mm. Og så var hun taget på sådan et rehabcenter, fuldstændig ligesom hvis du skulle afvendes fra stoffer. Ja, ja. Og var blevet afvendt fra ham, og var blevet sindssygt klog på alle de mekanismer, som eksisterer i det. Og så havde hun så ligesom uddannet sig selv i det, så hun også kunne være coach på de her rehab-centre. Ej, hende vil jeg gerne. Ja, jeg også tænkt at invitere hende ind i studiet en dag og tale om det. Men det er bare for at sige, altså for det første kan du jo prøve at læse lidt op på det her med medafhængighed, for det er en ægte ting. Det er ikke bare noget, du føler. Nej. Og når man er afhængig, så ved, altså det siger al forskning bare, du bliver nødt til at holde dig væk fra det stof, som du er afhængig af. Netop. Og hvis det er ham lige nu, så snart du har taget beslutningen, måske for hjælp af dine familie og venner, som allerede har set faresignalerne, til at tage beslutningen for dig, sammen med dig, gå op, sige farvel, tage samtalen, og så være med til at slette hans nummer, sørge for, at du ikke skriver. Altså, se det som, at du er i en afvendingsproces, fuldstændig ligesom hvis du bad dine familie og venner med at få dig til at lade være med at falde tilbage i noget stoffer eller et eller andet. Ikke? Og aldrig føle, at det er noget, man skal gøre alene. Snak med nogen om det. Ha' nogen allierede, fordi du skal nok falde tilbage. Og det der med, jeg tror, vi har det med, sådan, det er nemt at fjerne sig fra ting, som er onde og dumme og... Men sådan er det jo ikke i relationer. Nej. Folk er simpelthen så sammensatte. Så det her menneske kan godt være rigtig dejlig og have utrolig mange gode kvaliteter. Og det er det, du hele tiden skal huskes på. Ikke er det, der er i fokus. Ja. Du ved. Og det kan man ikke gøre alene. Nej. Og måske endda supplere med noget professionel hjælp. Ja tak. Det har jeg gjort. Altså, og hold kæft, hvor har jeg lært meget af det. Barbara Muleko, tusind tak, fordi du ville komme i dag. Tak, fordi jeg måtte. Hold kæft, et kæmpe dejligt program, altså. Ej, men altså, du står for 70% af det, i hvert fald i dag. Tak.